ta-ta-dum, ta-ta-dum, ta-ta-dum, dum, ta-ta-dum, ta-ta-dum, ta-ta-dum. Dharam raksha param dharam, vaksha bahubal ati saksham, gada paash thame hardam, pran haran nityakaram, yam hai ham, ham hai yam. Suswagatam, abhinandanam. शत शत करूं सर झुका के नमन ओ सुंदरी ओ सुंदरी चंचल परी चंचल परी ओ सुंदरी तू है विधाता की जादूगरी ओ आ यमलोक में कोई ऐसा नहीं सुंदर वहां तेरे जैसा नहीं रखिए गदा पास तो आई मैं सेविका हूं ना घबराइए ओ सहचरी ओ सहचरी कादंबरी कादंबरी ओ सहचरी मन मोहिनी तू है मद से भरी ओ आ आ दुम ता दुम दुम ता दुम ता दुम अधर पर हंसी तू मेन का है या है उर्वशी तुम ता दुम भूलोक की एक नारी हूँ मैं सुंदर बड़ी सुकुमारी हूँ मैं प्राणेश्वरी ओ हृदयेश्वरी बन जा मैं रूप की प्यासी नदी मैं रूप की सागर से गहरे हैं मेरे नयन रुक जा मधुमती ओ सुंदरी चंचल परी ओ सुंदरी तू है विधाता की जादूगरी ओ आ आ ता दुम धर्म रक्षा परम धर्म वक्ष बाहुबल अति सक्षम गदा पाश थामे हरदम प्राण हरण नित्य करम यम है हम है यम हम है यम